Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Benvinguts, altra volta amb una nova edició de Jazznàtics amb Rafael Corbí. Avui us portem a terme un programa també especial del nostre espai dedicat a una figura de les emblemàtiques del món del jazz. És el nostre programa 339 i avui el dediquem a Paul Jeffrey, nascut el 8 d'abril de 1933, ens va deixar el 20 de març de 2015, un saxofonista tenor, arranjador i educador de jazz. Va ser membre del grup regular de Thelonious Monk de l'any 70 al 75 i també va treballar extensament amb d'altres músics com Charles Mingus, Dizzy Gillespie, Clark Terry, Lionel Hampton o B.B. King. Va fer nombroses gires pels Estats Units, Europa i Japó i va gravar constantment com a músic acompanyant. Hem començat el nostre programa tot escoltant una de les peces que es diu Bianca. Aquesta l'hem escoltat del seu àlbum anomenat Family. Però també tenim d'altres peces per anar-vos oferint. Paul Henry Jeffrey va néixer a la ciutat de Nova York i va estudiar a la Kingston High School. Després de graduar-se el 1951, va completar una llicenciatura en educació musical a l'Ithaca College l'any 55. Va passar a finals dels anys 50 fent gires amb bandes liderades per Illinois Jacket, Elmo Hope, Big Maybell o Wynonna Harris. Del 60 al 61, Jeffrey va fer gires als Estats Units amb B.B. King, després de la qual cosa va treballar com a músic independent a la zona de Nova York i va fer gires amb bandes liderades per Howard McGee, Clark Terry o Gigi Gillespie. Aquí teniu un dels seus temes, concretament la cançó anomenada Love Letters, una de les peces que podien trobar amb el seu àlbum Watershed del 1971. Thank you. primer treball d'estudi de Jeffrey com a líder va ser el 1968, quan va gravar l'àlbum Electrifying Sounds per a Savoy Records. Va ser un dels primers discos de jazz que incluïa un saxòfon amplificat electrònicament. Va fer una gira amb la Coon Basie Orchestra abans de començar les seves associacions amb Thelonious Monk i Charles Mingus. Va gravar amb Charles Moffett el 69 i després es va unir breument a Coon Basie el 1970. Primer es va unir al quartet de Monk per una gira de diversos dies al club Frog and Night Gown de Raleigh de Carolina del Nord al maig de 1970 i després va actuar com a membre habitual de la banda de Monk durant la resta de la carrera pública de Monk, apareixent en Monk pels Estats Units i el Japó al Village Vanguard, al Philharmonic Hall of the Lincoln Center, al Jazz Workshop, al Shelley's Main Hall o al The Cellar Door, entre d'altres locals. D'ell tenim diversa música per anar a escoltar. Varen publicar aquell àlbum que portava el nom de Paul Jeffrey Quartet and Thelonious Monk Tribute. Va fer un tribut amb l'àlbum anomenat We See. D'aquest disc escoltarem aquesta peça que portava el nom de Round Midnight. Thank you. Thank you. El 1972, Jeffrey va gravar el disc que hem presentat abans, el Watershed, a Mainstream Records. Els membres de la banda foren Paul Jeffrey al saxo tenor, Thelonious Monk Jr. a la bateria, Richard Davis al baix acústic i en Jack Wilkins a la guitarra elèctrica. Va ser publicat el 1973. George Wayne el va contractar per organitzar una banda de 15 membres per un concert d'homenatge a Monk al Carnegie Hall el 1974, un concert en què Monk va fer una aparició sorpresa, substituint Barry Harris al piano just quan començava el concert. El 1978 va tocar, dirigir i escriure arranjaments per Charles Mingus. Va gravar amb Lionel Hampton el 79 i també l'any 1982. Un altre dels seus àlbums és el que escoltarem a continuació, també aquell que es deia així mateix, Paul Jeffrey. D'aquest disc escoltarem la cançó que obria el disc Soul Revival. També a la dècada dels 70, en Paul Jeffrey va formar part de les facultats de música de la Universitat de Hartford, la Universitat Rutgers i el Jersey City State College, a més de dirigir el seu propi octet, format per Paul, el saxo tenor, Alex Foster, saxo alt, Sam Bortis, el trombó, Artie Simmons, també el trombó, Oliver Binner, la trompeta, Jim Roberts, el piano, el baix de Matthias Pearson i la bateria de Chuck Zeuren. El 1983 es va incorporar a la Universitat de Duke com a artista resident i director d'estudis de jazz, càrrecs que va ocupar fins que es va jubilar i es va convertir en professor emèrit el 2003. També va treballar per promoure el jazz dins la comunitat local. El 1985, el governador Jim Martin el va nomenar membre del Consell d'Arts de Carolina del Nord, a més de dirigir el Duke Jazz Ensemble. En Jeffrey va dedicar el seu temps a treballar en bandes de jazz d'instituts locals. Seguim repassant alguna de les seves peces d'aquella Watershed que hem mencionat abans. Això és el tema que obria el disc anomenat Minor Sin. Thank you. L'influència del nostre protagonista del dia d'avui, d'en Paul Jeffrey, com a educador es va estendre molt més enllà del campus. Va ser director artístic de l'Aspen Jazz Festival, així com de les clíniques de jazz al Riviera Jazz Festival de Dolo, Venècia, i a l'Umbria Jazz Festival de Perugia, també Itàlia. L'any 2000 es va crear una escola de música jazz amb el seu nom a Cairo Montenote, prop de Gènova. El 2008, en Jeffrey va gravar un homenatge a Thelonious Monk amb el Cecil Francès i Mago Records, distribuït per Orquestra International, amb Alessandro Colina al piano, Sebastián Adnok al baix i Lauren Sarrien a la bateria. Un àlbum preciós, com hem comentat en el dia en el nostre programa fa uns minuts, i del qual escoltarem Reflections, un altre dels temes del quartet de Paul Jeffrey. Thank you.

Programa especial de Jazznàtics, edició 339, dedicat a la música de Paul Jeffries, que va morir el 20 de març de 2015 a casa seva, a Carolina del Nord, després d'una llarga malaltia. Tenia 81 anys. D'aquí fins al final del programa és la seva música la que ens acompanyarà en diversos temes. Primer des d'aquest Family, amb el qual hem obert el programa, recordeu el tema Bianca, i ho farem amb la tercera dels talls del disc de llarga durada, Motor Drive. Thank you. Un plaer acompanyar-vos una vegada més amb aquest espai, avui amb la música d'en Paul Jeffries, amb qual doncs Paul Jeffery, el qual avui ens ha encantat de tenir-lo com a figura per recordar, que és el que sempre ens agrada a través del nostre espai. Això ha estat Jazznàtics, una edició més, la 339 en la música de Paul Jeffery, aquí a la vostra sintonia. Soc en Rafael Corbí i us espero de nou la setmana que ve. Acabem amb un altre dels seus temes, com no, la peça Hip Soul Sisters, el tercer tall del seu llarga durada de l'àlbum que s'anomenava com ell, Paul Jeffery. Serà fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat. Sou uns jazznàtics.